Peter, how do we get to Neverland? Fly, of course. Fly? It's easy. All you have to do is to... Ha! That's funny. What's the matter? Don't you know? Oh, sure. It's just that I never thought about it before. Say, that's it. You think of a wonderful thought. Any happy little thoughts? Uh-huh. Like toys at Christmas, sleigh bells, snow? Yep. Watch me now. Here I go. It's easier than pie. He can fly. He can fly. He flew. Γεια σας και καλή εβδομάδα. Σήμερα θα προσπαθήσουμε με την εκπομπή αυτή να σας κάνουμε για μία ώρα, την πρώτη ώρα της εκπομπής, να ξεφύγετε από αυτά τα καθημερινά προβλήματα, γιατί θα σας πάμε με οδηγό αυτό το ανέμελο και σκανδαλιάρικο παιδί, τον Peter Pan, που αρνείται να μεγαλώσει, στην χώρα του ποτέ. This won't do. What's the matter with you? All it takes is faith and trust. Oh, and something I forgot. Dust. Dust? Dust. Yup. Just a little bit of pixie dust. Now, think of the happiest things. It's the same as having wings. Let's all try it just once more. Look, we're rising off the floor. June and me. Oh, my. We can fly. You can fly. We can fly. Peter Pan, λοιπόν. Ένας χαρακτήρας που έπλασε ο Σκοτσέζος συγγραφέας James Barry, που έζησε από το 1860 μέχρι το 1937. Μεταφέρθηκε με επιτυχία στο θέατρο, στο κινηματογράφο και την τηλεόραση. Εμείς ακούμε απόσπασμα από την καταπληκτική ταινία Κινουμένων Σχεδίων του 1953, που είχε προβληθεί και στο Φεστιβάλ των Κανών, που πραγματοποιείται αυτές τις ημέρες. Ακόμα αυτός ο χαρακτήρας απασχόλησε και την ψυχανάλυση. Λίγο πριν από τον θάνατό του, ο συγγραφέας, ο James Barry, παραχώρησε τα πνευματικά δικαιώματά του, τα δικαιώματα του Peter Pan, στο νοσοκομείο παιδών του Λονδίνου. Εδώ είμαστε στη σκηνή που ο Peter Pan θα πάρει όλα τα παιδιά της οικογένειας και θα τα πάει στην χώρα του ποτέ, όπου εκεί συνδιαλέγεται με νεράιδες, Ινδιάνους, πειρατές, σπάνια συναντά συνομιλικούς του από τον πραγματικό κόσμο. Το χρωστά το μικρό του όνομα στον Peter Llewellyn Davis, το παιδί ενός φίλου του Μπάρι. Το είδαμε και ταινία αργότερα με τον Johnny Depp αυτό. Και το επίθετό του στον αρχαίο Έλληνα θεό Πάνα. Τι μπορεί να μας προσφέρει ως Peter Pan σε μία ραδιοφωνική εκπομπή που δεν μπορείτε να τα δείτε όλα αυτά που ακούτε? When there's a smile in your heart, there's no better time to start. Και όμως στρατιές καλλιτεχνών εμπνεύστηκαν από τον Peter Pan. Έτσι λοιπόν θα μεταδώσουμε κάποια από τα τραγούδια που μεγάλους ερμηνευτές, τραγουδίστριες, συνθέτες και πάρα πολλούς άλλους, ό,τι μπορέσουμε στην πρώτη ώρα, επηρεάστηκαν από τους ήρωες του Peter Pan, ξεκινώντας πρώτα με την Kate Bush και το τραγούδι «In Search of Peter Pan». Running into Σας πάμε λοιπόν στην χώρα του ποτέ για να ψάξουμε για τον Peter Pan. Έτσι όπως λέει στο τραγούδι που ακούσαμε η Kate Bush, που έχει και άλλο τραγούδι για τον Peter Pan, έχουμε καιρό να το ακούσουμε αργότερα, In Search of Peter Pan. Πολλοί από εσάς και δίκαια έχουμε αγαπήσει το συγκρότημα των Pixies. Kim Deal από Pixies και Tanya Donnelly από Throne Muses έκαναν το συγκρότημα των Breeders. Όπως ξέρετε, στις κλειστές ημέρες, τις τελευταίες ημέρες του σπουδαίου rock, τη δεκαετία του 90. Οι Breeders έχουν ένα τραγούδι που αφορά και το θέμα του είναι για τον Peter Pan. Αυτό εδώ, από το ντεμπούτο άλμπουμ του συγκροτήματος που λεγόταν Pod, το 90. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Ξέρει τι θέλω, χωρίς να το πω. Αθόρυβα, σίγουρα. Με έχει οδηγήσει στα καλύτερα καλοκαίρια μου. Στις καλύτερες στιγμές μου. Αυτή είναι η Mercedes μου. Έτοιμη να φύγει. Αρκεί να το θελήσω. Για να είναι η Mercedes σας πάντα έτοιμη, κλείστε τώρα ένα ραντεβού στον εξουσιοδοτημένο επισκευαστή Mercedes-Benz για δωρεάν έλεγχο των πιο σημαντικών σημείων του αυτοκινήτου σας. Στο σέρβις της Mercedes-Benz, δύσκολα να πεις όχι. Πίτσες! Δύσκολη κύριε να είσαι application καιρού. Με έχει φάει το πήγαινέλα. Απ' την Κοζάνη στη Λοζάνη και από τα Πατήσια στα Παρίσια. Μην νομίζεις ότι αν είσαι application για χάρτες είναι καλύτερα. Σε 200 μέτρα στρίψτε δεξιά. Σε 100 μέτρα στρίψτε δεξιά. Σε 20 μέτρα στρίψτε δεξιά. Κοντεύει να μου στρίψει. Εγώ να δείτε τι τραβά όλη μέρα. Σέλφις, τοπία, παιδάκια, σκυλάκια και δώσ' του. Hashtag έτσι, hashtag γιουβέτσι, hashtag να πάνε. Τώρα που αλλάζει ο τρόπος που σερφάρεις από το κινητό σου, θα αναστενάξουν τα application. Γιατί η Κοσμοτέ φέρνει τη νέα υπηρεσία Κοσμοτέ My Internet. Για πρώτη φορά ενημερώνεσαι άμεσα όταν τα δωρεάν megabytes σου τελειώσουν και αποφασίζεις αν θα συνεχίσεις επιλέγοντας απευθείας από το κινητό σου το πακέτο ίντερνετ που σου ταιριάζει. Νέα υπηρεσία Κοσμοτέ My Internet αποκλειστικά σε όλα τα συμβόλαια Κοσμοτέ για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κοσμοτέ. Ο κόσμος μας εσύ. Μάθε πώς θα ενεργοποιήσεις την υπηρεσία στο κοσμοτέ.gr. Πώς τα βλέπετε τα πράγματα? Δεν έχω παράπονο, καλέ! Μας πήρατε όλες τις προσφορές! Βρείτε έως την Τετάρτη στο Βερόπουλο. Ελληνικές πατάτες φρέσκες με 0,57 το κιλό. Ένταμ και γκούντα για τόστ με 3,99 το κιλό. Με κάθε συσκευασία Everyday, δώρο ένα μπουκάλι και 4 ποτήρια νερού. όλα τα προϊόντα Σάιος μείον 40%. Και Ariel, όλες οι μεγάλες συσκευασίες σε σκόνες και υγρά με 8,49. Η ζωή θέλει κέφι. Η ζωή θέλει Βερόπουλο. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Και βέβαια, ο Μάικλ Τζάκσον είναι ο καλλιτέχνης που έχει συνδεθεί περισσότερο από κάθε άλλον με τον Πίτερ Παν. Ο απόλυτος Πίτερ Παν που είχε κάνει και μια ολόκληρη χώρα του ποτέ. Οι φίλοι των Smashing Pumpkins, όσο και αν ψάξουν στα άλμπουμ του συγκροτήματος, δεν θα βρουν το τραγούδι αυτό που θα παίξω τώρα. Γιατί είναι ένα τραγούδι σε ένα ειδικό άλμπουμ που είχαν κάνει το 1995 με Garbage, R.E.M. και διάφορους άλλους εκείνη την εποχή, και η Madonna έχει εδώ ένα τραγούδι. Ακούμε λοιπόν Smashing Pumpkins και Sad Peter Pan. We'll be right back. hurts the bear most to discover that magnificent ghost. When did I get perverted? And my innocent eyes diverted from the view so grand. In you with distraction, καλή εποχή των Smashing Pumpkins, δηλαδή δεκαετία του 90, όταν έβγαζαν τα αριστουργήματα, ακούσαμε το Sad Peter Pan, που δεν υπάρχει βέβαια σε άλμπουμ. Τώρα δεν είμαι σίγουρος αν υπάρχει κάπου σε ένα CD single, τότε δεν υπήρχαν τα διαδίκτυα ακόμα, σαν τρίτο τραγούδι ή σε ένα EP που είχαν βγάλει. Εγώ το έχω σε ένα άλμπουμ με διάφορους άλλους. Τώρα πάμε σε ένα άλλο συγκρότημα πολύ μεγάλο, από τα δημοφιλέστερα συγκροτήματα του ροκ μετά το 70, που στο άλμπουμ του 1978 που λεγόταν Jazz, ο Freddie Mercury και η Queen είχαν το τραγούδι που θα το ξέρετε σαν τραγούδι, Bicycle Race. Δεν ξέρω αν έχετε προσέξει ότι εδώ αναφέρεται ο Peter Pan, παρόλο που λένε η Queen στους στίχους αυτούς, ότι δεν πιστεύω στον Peter Pan, δεν πιστεύω στον Superman, ούτε στον Frankenstein. I say white, you say bar, I say bite, you say shark, I say him, and yours was never my scene, and I don't like Star Wars. You say Rose, I say Royce, you say God, give me a choice. Say Lord, I say Christ, I don't believe in Peter Pan, Frankenstein or Superman. Σήμερα λοιπόν έχουμε ένα ταξίδι στην χώρα του ποτέ με τον Peter Pan, με τραγούδια που έχουν εμπνευστεί δημιουργοί τους από το έργο αυτό. Σε λίγο μετά τις ειδήσεις που θα ακούσουμε θα είναι η Radiohead σε ένα ανάλογο τραγούδι. Ο Γιάννης Καραγευρέκης είναι στον ήχο. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελεονόρα Γαριφάλου, το τηλέφωνο της εκπομπής 211-365-9995. Τα μηνύματα μπορείτε να στείλετε ή με SMS, Βήμα FM, μήνυμα αποστολή στο 54010, το email Βήμα Live, vimafm95.gr, το Facebook Γιάννης Πετρίδης, το Twitter από τις 4 στις 5, υπεύθυνη για το διαδίκτυο η Λουίζα Ζουγρή. Η ώρα είναι 6:30. Βήμα FM 99,5. Καλό απόγευμα, τίτλοι ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Δράκου. Νομοθέτηση μέτρων 5 δις μέχρι τον Ιούνιο προτείνει η Κομισιόν για να ξεκλειδώσει χρηματοδότηση μέσα στον επόμενο μήνα και να κλείσει η συμφωνία μέχρι το φθινόπωρο σύμφωνα με το βήμα.gr. Μεταξύ αυτών των μέτρων, η αύξηση της έκτακτης εισφοράς στα ετήσια εισοδήματα πάνω από 30.000 ευρώ, η καθιέρωση ΦΠΑ 18% για συναλλαγές με μετρητά, 15% για συναλλαγές με κάρτα και διατήρηση του χαμηλού συντελεστή 6,5%. Δεύτερη προϋπόθεση, εφαρμογή μέχρι το φθινόπωρο των συμφωνηθέντων σε ασφαλιστικό και εργασιακά. Δεν έχουμε λάβει επίσημα πρόταση από την Κομισιόν. Απαντά το Μαξίμου. Την ερχόμενη Δευτέρα ανοίγει η ΕΡΤ, αυτό ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός μετά την συνάντησή του με την διοίκηση του φορέα. Ολοσχερό σκάει και το θέατρο Ρεματιάς του Χαλανδρίου από τη φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα στην περιοχή. Για στοχευμένη ενέργεια μίλησε στον σταθμό μας ο δήμαρχος της περιοχής, σύμφωνα με τον οποίο στο σημείο βρέθηκαν γκαζάκια. Περιθώριο 2 ημερών έχουν ακόμη ενδιαφερόμενοι για να υποβάλουν αιτήσεις ένταξη στο πρόγραμμα για την ανθρωπιστική κρίση. Και ο καιρός, σποραδικές βροχές αύριο στα Ηπειρωτικά και το Ιόνιο, καλοκαιρία στην Αττική, μέγιστη θερμοκρασία στους 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτική ενημέρωση από τον Βήμα 99,5 στις 7. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Γεια σας, πώς μπορώ να εξυπηρετήσω? Αυτό εδώ το μπλουζάκι θα ήθελα. Με πατατούλες ή ρύζι? Σκέτο, όχι, με λίγη ζάχαρη. Απλή ή σούπερ? Απλή, μόνο τα νύχια των χεριών. Για δωράκι? Για Λονδίνο. Με τη νέα ηλεκτρονική υπηρεσία προσφορών Yellow Day θα πηγαίνεις από προσφορά σε προσφορά. Κατέβασε τώρα το application ή μπες στο yellowday.gr και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές σε προϊόντα και υπηρεσίες όπου κι αν είσαι, με άμεση εξαργύρωση σε εκατοντάδες επιχειρήσεις. Ισχύει για τις κάρτες όλων. Yellow Day, η αγαπημένη σου μέρα κάθε μέρα. Από τον όμιλο της Τράπεζας Πειραιός, της πρώτης τράπεζας στην Ελλάδα. Γίνεται ένα αυτοκίνητο να φρενάρει από μόνο του για να αποφύγει μια βέβαιη σύγκρουση? Στην Volvo γίνεται και είναι στάνταρ σε όλα μας τα μοντέλα. Με την πρωτοποριακή τεχνολογία City Safety που σας γλιτώνει από συγκρούσεις. Γιατί για τη Volvo η ασφάλεια του ανθρώπου δεν μπορεί να είναι προαιρετική. Και δεν σταματάμε εδώ. Ο στόχος μας είναι, μέχρι το 2020, μηδενικά σοβαρά ατυχήματα μέσα και γύρω από ένα Volvo. Και ίσως τελικά αυτός ο σουηδικός τρόπος σκέψης να μας κάνει διαφορετικούς. Volvo. Made by Sweden. Επόμενος ακροατής. Καλησπέρα, ρε φίλε. Μιλάμε. Έχω τσατιστεί. Έχω τσατιστεί. Είμαι το προηγούμενο. Τα έχω πάρει. Αυτό που λέει για την ομαδάρα μου. Δεν ακούγεσαι καλά. Κάτσε να πάω στο άλλο δωμάτιο και να πω δοκιμάτι γυναίκα μου. Φίλε μου, δεν ακούγεσαι καλά. Λίγο πιο δυνατά. Κάτσε και από εδώ κοιμάται ο γιος μου. Ακούς τώρα. Πάλι δεν σε ακούμε. Κάτσε να πάω στο άλλο που κοιμάται, παιδερά, και να την ξυπνήσουμε. Αυτή δεν πειράζει. Ο Τάκης δεν μπορεί να μιλήσει μετά το μεγάλο ντέρμπι, αλλά δεν σταματάει να μιλάει. Εμείς κάνουμε το παιχνίδι και στα μεγάλα ντέρμπι. Πάμε στοίχημα. Η μεγαλύτερη ομάδα παικτών στοιχήματος με πάνω από 4.000 σημεία πανελλαδικά και με την αξιοπιστία του ΟΠΑΠ. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή στο Πάμε Στοίχημα μόνο για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξτε υπεύθυνα. Q σημαίνει χρέωση ένα δευτερόλεπτο από το πρώτο δευτερόλεπτο. Τόσο ξεκάθαρα. Δεν χρειάζεται να πω τίποτα άλλο. Γι' αυτό θα σου το ξαναπώ σαν Ισπανός εραστής. Ανά Μαρία Γκονδάλεφ με λακάρτα. Θε ποθώ. Και θα σκέφτομαι ένα δευτερόλεπτο από το πρώτο δευτερόλεπτο. Όπου θη χρεώθηθη Q. Q. Κερδίδι. Τόθο απλά. Μάθε περισσότερα στο myq.gr. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Όσα κομμάτια κι αν μπορέσεις να... Μίλτος Πασχαλίδης. Ό,τι θυμάσαι δεν τελειώνει. Παρασκευή 5 Ιουνίου. Θέατρο Βράχων. Μια μεγάλη γιορτή για τα 20 χρόνια δισκογραφίας του Μίλτου Πασχαλίδη. Μαζί του στη γιορτή και οι Θηβαίος, Μαυρουδής, Μαχαιρίτσας, Μικρούτσικος, Νέγκα, Παπακωνσταντίνου, Πιάτσικας, Στόκας και η Μιρέλα Πάχου. Μίλτος Πασχαλίδης. Ό,τι θυμάσαι δεν τελειώνει. 5 Ιουνίου. Θέατρο Βράχων. Προπόληση. Viva.gr. Ιανός. Public. Ταμεία Θεάτρου Βράχων. Με την υποστήριξη του Βήμα FM 99,5. Αυτό που ακούτε τώρα, λέει, είναι μουσική από την ταινία του 2004 «Ψάχνοντας την χώρα του ποτέ». Δηλαδή η ταινία «Finding Neverland». Μια εξαιρετική μουσική που έχει γράψει ο Ζαν Κασμάρεκ και που στο ρόλο του συγγραφέα James Matthew Barry, δηλαδή αυτός που έγραψε τον Peter Pan, βλέπουμε τον Johnny Depp. Δεν θυμάμαι αν ήταν άλλοτε υποψήφιος για Όσκαρ, που ήταν μάλιστα υποψήφιος για Όσκαρ πρώτου ρόλου για την ερμηνεία του σε αυτή την ταινία. Η ταινία λοιπόν αυτή, αν δεν έχετε δει και σας ενδιαφέρει ο Peter Pan, να τη δείτε γιατί καταλάβετε πώς έγραψε ο συγγραφέας τον Peter Pan, αφηγείται τη ζωή του συγγραφέα James Matthew Barry, που έζησε από το 1860, γεννήθηκε μάλιστα 9 Μαΐου του 60, την περασμένη εβδομάδα, το 1860 βέβαια, και τη σχέση που απέκτησε με μια οικογένεια η οποία του ενέπνευσε να δημιουργήσει τον Peter Pan. Στην ταινία παίζουν πολύ καλοί ηθοποιοί όπως Kate Winslet, Julie Christie και Dustin Hoffman. Μουσική. Τώρα θα πάμε στους Radiohead για να ακούσουμε ένα τραγούδι που αναφέρεται στον Peter Pan, γιατί στο τραγούδι θα ακούσετε κάποια στιγμή να λέει «And I used to fly like Peter Pan». Είναι η Radiohead και το Bones. Αφήνουμε τους Radiohead και πάμε στους Dire Straits. Μόλις τον ανέφερε τον Peter Pan. Στο τραγούδι Angel of Mercy, όσοι έχετε το άλμπουμ, Communique, ξανακούστε το. Talk later on. Let Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Άσε το θείο, πιάσε τον Τζόκερ. Αυτή την Πέμπτη, τουλάχιστον 4 εκατομμύρια 200.000 ευρώ στο jackpot του Τζόκερ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ. Τζόκερ από τον ΟΠΑΠ. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή στο Τζόκερ μόνο για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξτε υπεύθυνα. Έχω την καλύτερη δουλειά του κόσμου. Ξεκινάω κάθε πρωί ξέροντας πως η δουλειά μου δίνει δουλειά σε χιλιάδες Έλληνες. Δουλεύω στον Ήρωνα, μια μεγάλη ιδιωτική εταιρεία που παράγει και παρέχει ηλεκτρικό ρεύμα. Το κάνουμε 10 χρόνια τώρα και το κάνουμε καλά. Στα δύο ιδιόκτητα εργοστάσια του Ήρωνα στη Θήβα. Εκατοντάδες επιχειρήσεις, κάθε είδους, παίρνουν ρεύμα από μας. Χαίρομαι που οι Έλληνες επαγγελματίες εμπιστεύονται τον Ήρωνα για το ρεύμα τους. Γιατί έτσι μας δίνουν κάθε μέρα τη δύναμη να κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Ήρων. Έχει ρεύμα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 213-333-000 για το ρεύμα και τις δικές σας επιχείρησης. Κύριε Νικολάου, είναι η τελευταία σας ευκαιρία να υπερασπιστείτε τον εαυτό σας. Τι έχετε να πείτε? Ένα ποίημα του Πάμπλο Νερούδα. Σ' αγαπώ μη γνωρίζοντας πώς, από πού και πότε. Σ' αγαπώ έτσι γιατί δεν ξέρω με άλλον τρόπο. Κύριε Νικολάου, ξέρετε και κάποιο άλλο? Τώρα όλοι μιλούν για βιβλία. Βραβεία βιβλίου Public. Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε για δεύτερη χρονιά τα αγαπημένα σου βιβλία. Αποφάσισε εσύ ποιος θα ανέβει στην κορυφή και μπες στην κλήρωση για χιλιάδες δώρα. publicbookawards.gr. Ψήφισε σήμερα το αγαπημένο σου βιβλίο. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Βάζουν, λέει, στον Ολφ αντικεφαλής. Στον Οργανισμό Λιμένος Θεσσαλονίκης. Ναι, εκεί τον καθηγητή, τον κύριο Παντία, θυμάμαι καλά πώς λέγεται. Ναι. Ο οποίος είχε γίνει γνωστός στο Πανελλήνιον. Ξέρεις ποια ιστορία, Νούτη? Θυμάμαι, και με ένα iPhone. Είχε χάρη στην κυρία Δραγούμη ένα iPhone με έξοδο του Πανεπιστημίου, γιατί ήθελε να της πάρει το τηλέφωνο, δεν ξέρω ποιο λόγο ήθελε, και της έδωσε ένα iPhone δώρο του Πανεπιστημίου. Αυτός ο κύριος μπαίνει τώρα πρόεδρος, λέει, στον Ολφ. Αυτός την επόμενη που θέλει να πάρει το τηλέφωνο θα χαρίσει κανένα καράβι. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Μουσική John Williams από την ταινία του Spielberg Hook. Captain Hook, λοιπόν, του Steven Spielberg, παραγωγής του 1991, με τους Dustin Hoffman, Robin Williams, Maggie Smith, Julian Roberts και Bob Hoskins. Ταινία που αρχίζει εκεί που τελειώνει το βιβλίο του Barry, με τον Peter Pan να έχει μεγαλώσει και να έχει φύσει πίσω του τα παιδικά χρόνια. Άλλο ένα δείγμα το πόσο δημοφιλές βιβλίο ήταν το Peter Pan, πάρα πολλές φορές στο θέατρο. Θα ακούσουμε πώς ο Billy Joel, επηρεασμένος από τον Peter Pan, έγραψε αυτό το τραγούδι από το άλμπουμ The Nylon Curtain. You have to learn to pace yourself. Μου γράφουν διάφοροι εδώ τον ήρωά τους που και για αυτούς είναι ο Peter Pan. Ήρωες για πάρα πολλούς που έχουν γράψει μουσική και όχι μόνο, και βιβλία. Και όχι μόνο Άγγλους και Αμερικάνους, αλλά και Ιταλούς. Ένα από τα μεγαλύτερα και σπουδαιότερα ονόματα του ιταλικού τραγουδιού, ο Εντοάρντο Μπενάτο, είχε βγάλει το 1980 ένα άλμπουμ που λεγόταν Captain Uncino. Ο Captain Uncino είναι αυτός ο Captain Hook. Και από το άλμπουμ εκείνο είχε ξεπηδήσει αυτή η μεγάλη επιτυχία της χρονιάς του 80 στην Ιταλία, που αφορά τον Peter Pan και όλους τους ήρωες του βιβλίου. E nei sogni di bambino la chitarra era una spada, e chi non ci credeva era un pirata. E la voglia di cantare, e la voglia di volare, forse mi è venuta proprio allora. Forse è stata una pazzia, però è l'unica maniera di dire sempre quello che mi va. Non potrò mai diventare direttore generale delle poste o delle ferrovie. Non potrò mai far carriera nel giornale della sera, anche perché finirei in galera. Mai nessuno mi darà il suo voto per parlare o per decidere del suo futuro. Gente poco seria di cui non ci si può fidare. Guarda invece che scienziati, che dottori, che avvocati, che folla di ministri e deputati. Pensa che in questo momento, proprio mentre io sto cantando, stanno seriamente lavorando. Per i dubbi e le domande che ti assillano la mente, va da loro e non ti preoccupare. Sono a tua disposizione e sempre senza esitazione loro ti risponderanno. Io faccio solo rock and roll. Se vi conviene, bene, io più di tanto non posso fare. Gli impresari di partito mi hanno fatto un altro invito e hanno detto che finisce male. Se non vado pure io al raduno generale della grande festa nazionale. Hanno detto che non posso rifiutarmi proprio adesso, che anche a loro devo il mio successo. Che son pazzo ed incosciente, sono un irriconoscente, un sovversivo, un mezzo criminale. Ma che ci volete fare? Non vi sembrerò normale, ma è l'istinto che mi fa volare. Non c'è gioco né finzione, perché l'unica illusione è quella della realtà, della ragione. Però a quelli in malafede, sempre a caccia delle streghe, dico no, non è una cosa seria. E così è se vi pare, ma lasciatemi sfogare, non mettetemi alle strette, o con quanto fiato in gola, vi urlerò, non c'è paura, ma che politica, che cultura, sono solo canzonette, non mettetemi alle strette, sono solo canzonette.